ich odporności. Teraz jestem spokojna o ich odporność. Aktivitaminer Senior D3. Najlepszy dla Twoich rodziców. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 17 lutego, jest 16. Na serwis Trójki zaprasza Michał Przerwa. Sytuacja pandemiczna była głównym punktem rozmów szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej. 25 lat więzienia dla nastolatka, który zabił nożem kolegę na szkolnym korytarzu w Warszawie. 8 tysięcy żołnierzy jest gotowych wesprzeć strażaków w walce z podtopieniami. Podczas spotkania Grupy Wyszehradzkiej przywódcy państw dyskutowali o tym, jak wzmocnić Unię Europejską. Spotkanie odbyło się na Wawelu oraz w Centrum Kongresowym z udziałem przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela. Premier Mateusz Morawiecki dodał, że problemy związane z sytuacją pandemiczną w Europie i na świecie były głównym punktem rozmów. Zastanawialiśmy się, jak wzmocnić Unię Europejską właśnie poprzez szybsze szczepienie, poprzez solidarną pracę w kierunku produkcji szczepionek w Unii Europejskiej. Szef rządu dodał, że nie ma prawdziwego partnerstwa bez solidarnego, odpowiedzialnego podejścia do sprawy najtrudniejszej. Taką jest dzisiaj kwestia epidemii i szczepień. Nie w tym duchu omówiliśmy dzisiaj w szczególności te tematy, ale wszystkie te tematy dzisiejsze, z którymi się mierzymy, mierzy cała Europa, i też te tematy jutra, już świata pokowidowego, tego nowego europejskiego ładu, muszą się charakteryzować skutecznością, solidarnością i odwagą. Szefowie rządów rozmawiali również m.in. o unijnej polityce klimatycznej i migracyjnej. Na 25 lat więzienia skazał Sąd Okręgowy w Warszawie nastolatka, który śmiertelnie ugodził nożem kolegę. Do zabójstwa doszło w 2019 roku na szkolnym korytarzu w dzielnicy Wawer. Dziś 17-letni już Emil B. był sądzony jak dorosły. Emil B. został skazany na jedną z najsurowszych kar, czyli 25 lat więzienia. O tyle wnioskowała prokuratura. Dzisiejszy wyrok to finał tragicznej sprawy z 10 maja 2019 roku. Emil B. na korytarzu jednej z wawerskich szkół ugodził nożem jednego z kolegów, Kubę. B. zadał mu aż 9 ciosów, m.in. w serce. Śledczy ustalili, że wówczas 15-letni chłopak przygotowywał się do zbrodni. Był także świadomy jej konsekwencji. Proces trwał prawie rok. Nastolatek w marcu na pierwszej rozprawie przyznał się do winy. Wyrok nie jest prawomocny. Relacjonowała Anna Boćkowska. Żołnierze są gotowi do włączenia się do walki z podtopieniami. W gotowości jest 8 tysięcy mundurowych oraz 1000 jednostek sprzętu. To m.in. łodzie, amfibie, śmigłowce i spycharki, mówi minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Żeby zareagować skutecznie i szybko, jeżeli będzie taka potrzeba. Półtora roku temu wojsko pomagało mieszkańcom południowej Polski przy podobnych podtopieniach. Podkreślam, że zarówno żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej są gotowi do tego, żeby wziąć udział w tego rodzaju akcjach, jak i żołnierze wojsk operacyjnych. W walkę z podtopieniami w ubiegłym tygodniu w Płocku zaangażowali się już terytorialsi. Kilkunastu żołnierzy pomagało strażakom w umacnianiu wałów na Wiśle. Prezydent wspiera projekt budowy szpitala klinicznego w Radomiu. Andrzej Duda dostał od samorządowców list w tej sprawie. Wcześniej ideę pozytywnie ocenił wojewoda mazowiecki. W 200-tysięcznym Radomiu są dwa wielospecjalistyczne szpitale, w których leczą się chorzy z całego południowego Mazowsza. W czasie pandemii trudno było znaleźć rozwiązanie, które byłoby najlepsze dla pacjentów i personelu. Stąd pomysł budowy trzeciej placówki. Apel w tej sprawie prezydentowi Dudzie osobiście wręczył prezydent Radomia Radosław Witkowski. Prezydent jasno powiedział, że takimi działaniami jesteśmy w stanie zatrzymać radomską młodzież w naszym mieście, tak aby nie musiała szukać pracy w Warszawie czy w innych miastach Polski i Europy. Inwestycja miałaby kosztować około 350 milionów złotych. Samorząd liczy na unijne wsparcie i pieniądze z budżetu państwa. Słowacja prosi o pomoc medyczną z zagranicy. Na wniosek Ministerstwa Zdrowia słowacki rząd zwrócił się o uruchomienie unijnego mechanizmu ochrony ludności. Słowacja oczekuje wsparcia 10 lekarzy i 25 pielęgniarek. Zagraniczny personel miałby co najmniej przez miesiąc pracować na szpitalnych oddziałach intensywnej opieki medycznej. W przypadku pogorszenia się sytuacji epidemicznej słowacki rząd oczekuje zwiększenia wsparcia. Szpitale na Słowacji borykają się z niedoborem personelu już od długiego czasu, a wybuch pandemii pogorszył tę sytuację. We wtorek na Słowacji hospitalizowanych było ponad 3800 pacjentów z COVID-19. Kraj ten zajmuje obecnie pierwsze miejsce

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I'm not your friend. What the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Don't talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give it my best, but just know I'm not your friend or anything. Just no. I'm not your friend. Godzinie 16. Zapraszamy do trójki, popołudniowa audycja. Proszę Państwa, 17 dzień lutego w kalendarzu. 40 lat temu powstało Niezależne Zrzeszenie Studentów NZS. Ze mną Krzysztof Białas, przewodniczący NZS-u. Dziś, po 40 latach, dobry wieczór. Dobry wieczór, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Czym był NZS 40 lat temu? No to niektórzy jeszcze pamiętają. Pytanie moje, czym jest dzisiaj? Tak, no zasadniczo NZS niezmiennie trwa w swoich wartościach i w swoich przekonaniach, kształtując te postawy obywatelskie, natomiast te metody i techniki działania troszeczkę się różnią od tych, które dominowały właśnie w latach 80. Trzeba tutaj zwrócić przede wszystkim uwagę, że po odzyskanej wolności NZS stanął przed wyborem, w jaką drogę pójść, i taką dzisiaj obraliśmy, aby kształtować te postawy obywatelskie, organizując akcje charytatywne, począwszy od akcji honorowego krwiodawstwa, organizacji panelów, debat akademickich na uczelniach wyższych z udziałem osób z dziedziny kultury, z politykami, tak, aby dotrzeć do jak najszerszego grona tych studentów, aby oni właśnie mogli również zaangażować się w życie Niezależnego Zrzeszenia Studentów i wspólnie kreować zarówno te postawy patriotyczne, ale również te postawy obywatelskie. Dzięki temu ta świadomość środowiska akademickiego wzrasta, no ale również też staramy się wychodzić z tym na zewnątrz, poza struktury uczelni wyższych. To w tym kontekście oczywiście można mówić, że w tym sensie dzisiejszy NZS jest jakąś kontynuacją tradycji tej sprzed 40 lat, ale dzisiaj chyba studenci interesują się zupełnie innymi sprawami. To prawda. Z pewnością zauważamy taką różnicę i zasadniczo, czy to różne organizacje, różne środowiska młodzieżowe zapatrują się w różnego rodzaju działaniach. Natomiast pewne kultywowanie postaw, dbanie o to, żeby można było dalej rozwijać się w murach uczelni, to są wszystkie zagadnienia, które młodzi chcą nadal podtrzymywać. Oczywiście dzisiaj nie musimy walczyć o wolność. Dzisiaj trzeba sobie zadać pytanie, co z tą wolnością zrobić, jak ją dobrze wykorzystać. Dlatego jako NDDS podejmujemy takie inicjatywy społeczne, obywatelskie do tego, aby móc po prostu kreować tą wolność, tą, którą wywalczono właśnie już w uchyłku lat 80. To proszę nam się pochwalić. Proszę się pochwalić takimi najbardziej spektakularnymi inicjatywami NZS-u. Tego dzisiejszego oczywiście. Tak, z pewnością należy też podkreślić akcje charytatywne, które NZS realizuje już od początku XXI wieku. Jednym ze sztandarowych projektów, projekt Wampiriada, który z roku na rok zbiera setki litrów krwi, która nawet teraz możemy zwrócić uwagę, że w dobie pandemii ratowanie życia poprzez oddawanie krwi, oddawanie ochocza jest wręcz niezbędne. Studenci bardzo ochoczo angażują się zarówno w promocję takich akcji, ale również bezpośrednio do zaangażowania się, aby oddać krew. Realizujemy również bardzo prestiżowy konkurs pod tytułem Studencki Nobel, gdzie przy współpracy zarówno z przedsiębiorstwami, z biznesem, z instytucjami realizujemy projekt, który ma na celu wyłonić najlepsze talenty naukowe na polskich uczelniach, dzięki czemu studenci mogą realizować się, zdobyć prestiżowe nagrody, a dzięki temu również z takim tytułem i później przy wsparciu naszej organizacji mogą realizować się w dalszych projektach naukowych, dzięki czemu mogą też wypływać na tak zwane szerokie wody. Jest oczywiście taka część działań projektowych. Oczywiście jako NZS uczestniczymy stale w konsultacjach projektów społecznych. Stale monitorujemy i realizujemy analizy, które muszą brać, naszym zdaniem oczywiście, brać pod uwagę instytucje państwowe, jeżeli pojawiają się jakieś problemy na uczelni w przypadku, gdy w ubiegłym roku zaistniała potrzeba reakcji na problem mobbingu na jednej z polskich uczelni, tam nasza organizacja była i podjęła stanowczą interwencję, wskutek czego wiemy, że te sytuacje dzisiaj już mają się dużo lepiej, że takie sytuacje już znalazły swoje rozwiązanie na dobre. NZS to jest właśnie taka organizacja, która jednocześnie podejmuje inicjatywy z roku na rok, zgodnie ze statutem, ale jednocześnie musi bardzo szybko reagować tam, gdzie na przykład prawa studentów są łamane. Mhm. Czego się życzy 40-latkowi z takiej okazji, 40-letniej organizacji? No, czego byście sami sobie chcieli życzyć? Chcielibyśmy sobie życzyć z pewnością, każdy czas jest inny, każdy czas jest wyjątkowy. Ja myślę, że każdy w tym momencie życzy sobie szybkiego powrotu do tej normalności dla studentów, również dla wszystkich studentów, nie tylko dla Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Jest bardzo ważne to, aby móc realizować się w murach uczelni, móc prowadzić to życie akademickie w normalny sposób. Niemniej jednak z pewnością, aby NZS istniał jak najdłużej, aby te postawy obywatelskie, postawy patriotyczne wśród naszego pokolenia jak najbardziej z roku na rok kultywować. Myślę, że śmiało możemy się przyłączyć do tych życzeń, że zwłaszcza, że tej normalności wszyscy jesteśmy równo spragnieni. Dziękuję bardzo. Przewodniczący Niezależnego Zrzeszenia Studentów, obecnego 40-latka Krzysztof Białas był naszym gościem. Dziękuję bardzo. I was a

Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Od czego mamy zacząć? Nocy już nie mogę spać. Ludzie się tłumaczą. Już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok. Niebo spowija mrok. Nie wiem, nie chcę wyjść stąd. Wyjść stąd. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobre mieszy wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas. Nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobre mieszy wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas. Nas. Nas. Mieszany z pasją, dlaczego nie pociąga świat? Chciałbym mnie na własność. Już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok. Niebo spowija mrok. Nie wiem, nie chcę być stąd. Wyjść stąd. Lubię, kiedy nad nami panuje dobre mieszy wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas. Nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobre mieszy wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie. Światłocienie to Ochman. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa. Pamiętają państwo Harry'ego i Meghan. Harry i Meghan wracają, przynajmniej na czołówki mediów. Unikali długo dziennikarzy, no ale ostatnio mieli dla nich dwie bomby. Po pierwsze kolejne Royal Baby w drodze. Po drugie szykuje się wywiad dla słynnej Oprah Winfrey. Wywiad, w którym Meghan i Harry mogą opowiedzieć coś więcej niż chciałby słynący ze skrytości dwór w Londynie. Jest z nami Adam Dąbrowski, nasz londyński korespondent. Adam, trudno się dziwić, że nagle na Wyspach wszyscy sobie o parze przypomnieli. Harry i Meghan wrócili na pierwsze strony tabloidów. Dawno ich tam nie było, bo przypomnijmy, że jakiś czas temu porzucili Brytanię, wyjechali do Stanów. Próbowali balansować pomiędzy byciem częścią dworu, a byciem prywatnymi osobami, ale Buckingham Palace i Elżbieta II powiedzieli no, nie można siedzieć na barykadzie, trzeba wybrać. No i teraz stopniowo pałac odcinał tę pępowinę. Od tego czasu Harry i Meghan szukają pomysłu na siebie. Być może ten ekskluzywny wywiad u Opry jest właśnie takim początkiem nowego scenariusza. Krzywdy im raczej nie zrobi, bo dobrze się zna z Meghan. Była gościem na hucznym weselu w Windsorze. Wtedy jeszcze nikt nie wyobrażał sobie tej ewakuacji do Stanów. Nikt nie wyobrażał sobie wyrwy w samym sercu rodziny królewskiej. No bo dziś w Daily Express artykuł o niepokoju w Buckingham Palace. Po korytarzach rozbrzmiewa pytanie, co oni tam w tej telewizji amerykańskiej opowiadają. Częścią wizerunku monarchii od zawsze jest utrzymywanie równowagi, utrzymywanie, które nigdy nie było łatwe. Co jak co, ale Oprah potrafi z ludzi wyciągać sekrety. Niewykluczone jednakże, że oprócz tego gdzieś tam u tej pary jest jakaś zadra. Oboje mają poczucie, że media na Wyspach nie potraktowały ich zbyt dobrze jeszcze w tym okresie, kiedy naprawdę próbowali znaleźć sobie miejsce na Wyspach. Na dworze więc niepokój, a pośród części komentatorów wątpliwości. Well, I suppose people probably Myślę, że opinia publiczna może być nieco zszokowana, że ludzie, którzy opuścili rodzinę królewską, by chronić swą prywatność i by przestano im się krytycznie przyglądać, a dziwnym trafem regularnie trafiają na pierwsze strony gazet. Tak mówiła w telewizji ITV Camilla Tominey z dziennika Daily Telegraph. Never complain, never explain to jest motto Elżbiety II, a co za tym idzie również dworu. Nigdy publicznie nie narzekaj, nigdy z niczego się nie tłumacz. No i to też oczywiście jest kolejne źródło obawy w Buckingham Palace, no bo dwór nie będzie mógł przejść do ataku, nie będzie mógł przedstawić swojej wersji. Zerowe są oczywiście szanse na to, że królowa Elżbieta II usiądzie przed kamerami i powie: nie, nie, nie, Meghan i Harry u tej Opry to przesadzili, naopowiadali bzdur. A tymczasem kolejne Royal Baby w drodze. Para ogłosiła to, jakżeby inaczej, na Instagramie. Dziecko będzie ósme w kolejce do tronu, a więc szanse na to, że królem zostanie, są absolutnie, absolutnie zerowe. No to może prezydent. Dlaczego nie? Urodzone będzie prawdopodobnie w USA. Wszystko może się zdarzyć. To jest pierwszy w historii członek rodziny królewskiej, który mógłby przewodzić byłej kolonii, no z naciskiem na mógłby, na tryb przepuszczający. Opowieść o rodzinie królewskiej z założenia snuta jest trochę jak bajka. Bajka, która wielu ludziom jest potrzebna, ale nawet już biorąc na to poprawkę, no, tu już akurat wchodzimy na wyższy poziom fantazji. Dziękuję bardzo. Adam Dąbrowski, nasz korespondent prosto z Londynu. Stoję na drodze, nie widzi mnie tu nikt. Po lewej stronie leży samotny kij. Podnoszę głowę, nade mną rzędy chmur. Słońce, horyzont, na sznurku ciągnie w dół. rektangły i kwadraty, to Dawid Podsiadło. Zapraszamy do drugiej, audycja popołudniowa. 11,5 minuty dzieli nas od godziny 17. Przedwczoraj przyglądaliśmy się w popołudniowym Zapraszamy do Trójki różnicom. Przynajmniej próbowaliśmy je zdefiniować i dostrzec, różnicom między basenem a akwaparkiem. Tymczasem na dworze mróz od wielu dni i śnieg dzisiaj też dosypało trochę. No ale amatorom gry w piłkę nożną śnieg wcale nie przeszkadza. I tak, jedni grają na dworze albo na polu, to w zależności od tego, w której części Polski jesteśmy. No a inni próbują wejść do środka, do sal sportowych. Pojawia się jednak pewien problem. Czy boisko zakryte na sezon zimowy jest wielkim balonem, jest obiektem otwartym czy zamkniętym? Jak to jest z tymi boiskami, sprawdzał Paweł Turski. Ja widzę wszystko. Jedziemy, chłopaki. Trenujemy parę razy w tygodniu pod takim balonem. Mi się nawet, powiem szczerze, lepiej trenuje pod balonem. Piłka nie wypada. Miałem chwilę przerwy, ale ostatnio wróciłem znowu do takiego grania sobie. W tym momencie musiałem zapisać się do klubu, bo balony są udostępniane tylko dla klubów. Na tą chwilę nie wpuszczamy osób indywidualnych. Robert Banasiuk, kierownik boisk na warszawskich Bielanach. Jest to weryfikowane poprzez rozporządzenie prezesa Rady Ministrów. Współpracujemy z klubami sportowymi, które mają zaświadczenia Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej przy poparciu Polskiego Związku Piłki Nożnej. To te ciasto od mamy, dawać, dawać. Wszystkie dzieci posiadają licencję. Artur Rola-Wawrzecki, trener klubu Unia Warszawa. Trening odbywa się w sposób normalny. Wychodzimy z założenia, że dzieci są zdrowe, rodzice biorą odpowiedzialność. Pod balonem znajdują się tylko dzieci wraz z trenerem, nie ma osób postronnych. Szatnie są udostępniane tylko i wyłącznie do zostawienia odzieży wierzchniej. Dzieci przychodzą na zajęcia już przebrane, z własnymi piłkami. Nie prowadzimy naborów otwartych. Jak już ktoś zgłasza się, to jak najbardziej, ale to już są pojedyncze osoby. Są to nabory bardziej już w reżimie sanitarnym. Mamy to! Zainteresowanie jest duże. Stowarzyszenie na przykład frisbee się odzywało, czy mogliby trenować. Mnóstwo różnych dyscyplin widzą możliwość treningu u nas pod halą, natomiast z rozporządzenia jasno wynika, kto może korzystać z tego typu obiektów. Paweł Turski sprawdzał, dla kogo te wszystkie tego typu obiekty. Obowiązujące obecnie ograniczenia, między innymi działalności boisk krytych, obowiązują do 28 lutego. Przynajmniej na razie.